شم قربان درنا غازی گران قندهارا پهیواد کشمی سرلوڑ افتخارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا د غلیم پسر شوی تندر او گزارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا زمن دهیلو د کاروان یو انتخابی زمن دهیلو د کاروان یو انتخابی زمن دهیلو د کاروان یو انتخابی زمن دهیلو د کاروان یو انتخابی د ننګونو عظیم باب او سالارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا د ننګونو عظیم باب او سالارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا د غلیم پسر شوی تندر او گزارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا د عطا حقانی زړه درته دعا کړی د عطا حقانی زړه درته دعا کړی د عطا حقانی زړه درته دعا کړی د عطا حقانی زړه درته دعا کړی ستر ظالم سستا فقیگ کی مردارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا ستر ظالم سستا فقیگ کی مردارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا د غلیم پسر شوی تندر او گزارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا د غلیم پسر شوی تندر او گزارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا شم قربان درنا غازی گران قندهارا کلام د عطا حقانی آواز د حافظ جنت دوست ریکارڈنگ الجهادی سٹوڈیو فرا بکوا